دلانگیزان. به نام خدا. سلام. آنچه در برنامه امروز دلانگیزان تقدیم می شود نغمه ها و نواهایی است در دستگاه همایون که با شرکت هنرمندان محمد رضا شجریان، جلیل شهناز، حسن کسائی و جهانگیر ملک اجرا شده است. پیشتر آمدی در همایون، آوازی بر روی ابیاتی از حافظ و سعدی و تصنیف قدیمی باغ نظر آثاری است که در این برنامه خواهید شنید. امید که رضایت خاطرتان را فراهم آورد. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طایر قدسم از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم آی داد، مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طایر قدسم از دام جهان برخیزم، از دام جهان برخیزم. بر سر ضربت من با می و مطرب نشین. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا به بوی زلحت رقص کنم برخیزم خدا. Thank you. دستان او ز عمر جاودان به خداوند مرا وصال او ز عمر جاودان به خداوندا مرا آن ده که آن به شمشیرم زد و با کس نگفتم که زخم دوست از دشمن نهان به آنچه شنیدید آواز و تصنیفی بود در دستگاه همایون که با شرکت هنرمندان محمد رضا شجریان، جلیل شهناز، حسن کسائی و جهانگیر ملک در برنامه امروز دلنگیزان تقدیم شد. تا مجالی دیگر، خدا نگهدار.